699 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wszyscy lekarze zaangażowani w walkę z koronawirusem dostaną dodatki do wynagrodzenia, zapewnia o tym minister zdrowia. Musimy dbać o spójność Unii Europejskiej, która jest zaszyta również w prawie weta, tak pisze premier w kontekście unijnego budżetu. PKB Polski w trzecim kwartale skurczył się o 1,5%, tak wynika z danych GUS-u. Minister zdrowia uspokaja medyków. Wszyscy zaangażowani w walkę z koronawirusem dostaną dodatki do wynagrodzenia. W weekend prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która gwarantuje większe pensje dla personelu medycznego. Pojawiły się informacje, że mogą być problemy z wypłatą pieniędzy. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji prasowej ministra Adama Niedzielskiego. Konferencji, która jeszcze trwa. Powiedz, jaką informację dla lekarzy i pielęgniarek ma szef resortu zdrowia? No ta informacja ministra Adama Niedzielskiego dla medyków jest bardzo prosta. Wszyscy, którzy są zaangażowani w walkę z COVID-19, to wszystkie te osoby w ciągu najbliższych dni dostaną dodatki do pensji. Mamy taki system rozliczeniowy NFZ-u, że do 10 grudnia dyrektorzy szpitali złożą wnioski z listami konkretnych pracowników, którzy w tą walkę są zaangażowani, i potem w ciągu 7 dni Narodowy Fundusz Zdrowia ma czas, żeby przekazać środki na wypłatę tych dodatków. Na wyższe wynagrodzenia, zgodnie z podpisaną w sobotę przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawą, mogą liczyć przede wszystkim lekarze, pielęgniarki, ale także pracownicy laboratoriów czy ratownicy medyczni, którzy są na pierwszej, tak zwanej pierwszej linii walki z koronawirusem. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Polska poważnie traktuje możliwość użycia weta w sprawie unijnego budżetu, napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Musimy dbać o spójność Unii Europejskiej, która jest też zaszyta również w prawie weta, dodał. Polska i Węgry sprzeciwiają się wprowadzeniu do unijnego budżetu tak zwanego mechanizmu praworządności. W piątek premier Morawiecki potwierdził gotowość do zawetowania unijnego budżetu w rozmowie telefonicznej z kanclerzem Niemiec Angelą Merkel. Dzień wcześniej w Budapeszcie premierzy Polski i Węgier Mateusz Morawiecki i Viktor Orban podpisali deklarację, w której potwierdzili wspólne stanowisko w tej sprawie. Będziemy bronić suwerenności państw europejskich, litery i ducha traktatów. Będziemy bronić Europy ojczyzn, napisał premier w mediach społecznościowych. Polska gospodarka skurczyła się w trzecim kwartale o 1,5%, licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. Opublikowany odczyt oznacza, że spadek produktu krajowego brutto był w trzecim kwartale o 0,1 punktu procentowego mniejszy niż GUS szacował w połowie listopada. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że sytuacja gospodarcza w trzecim kwartale była wyraźnie lepsza niż w drugim. Poprawa, która nastąpiła w porównaniu do drugiego kwartału, bo tam PKB spadło o ponad 8%, wynikała przede wszystkim z poprawy konsumpcji. Konsumpcja gospodarstw domowych znalazła się na plusie w porównaniu do głębokiego spadku w drugim kwartale. I tutaj ewidentnie otwarcie gospodarki, odłożone w czasie zakupy i ich realizacja spowodowały właśnie, że te wydatki po prostu zaczęły bardzo gwałtownie rosnąć po stronie gospodarstw domowych. Ekonomistka szacuje, że w całym 2020 roku polska gospodarka skurczy się około 3,3%. Natomiast w przyszłym roku możliwy jest wzrost gospodarczy na poziomie około 3%, pod warunkiem, że pandemia nie wpłynie na gospodarkę w takim stopniu jak w tym roku. Ruszyły pierwsze licytacje w ramach akcji Choinki Jedynki. Cały dochód przeznaczony zostanie dla podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Anna Dymna zachęcała słuchaczy do licytacji. Drodzy Państwo, słuchacze radiowej jedynki, mam powiedzieć, żebyście licytowali, żebyście kupowali te przedmioty, bo w nich zawarty jest uśmiech i one przynoszą szczęście. I dziękuję wszystkim artystom i ludziom, i sportowcom, że je przekazali na licytację. Ludzie są po to, by ich kochać. To pomóż myśli tej choć trochę. Pomóż nadziei kwitnąć listkom mimo wszystko. To są słowa Wojtka Młynarskiego, który kiedyś dla mnie napisał. I to jest cały sens tej akcji. Kocham Was wszystkich, licytujcie, kupujcie i pomóżmy tym, którzy sami sobie nie mogą poradzić teraz.

Nie poddajemy się, choć roboty mnóstwo i to na początku nowego tygodnia, potwierdza także pani Aleksandra z Wrocławia. Pozdrawia gorąco z pracy zdalnej. Tamże roboty mocno, ale dla pocieszenia dodam, choć nie wiem, czy to być może jakieś plany do zamknięcia, ale może to pocieszające, że to już ostatni dzień tego miesiąca. Ba! To spektakularna wiadomość na pocieszenie, ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Może i zaspane poniedziałki, ale to już popołudnie. Kawa niepotrzebna, bo taka muzyka wystarczy. Bardzo dziękujemy, panie Rafale, za życzliwe słowa. Na Radio Budziku kwadrans po południu, a już 12 powieści można słuchać w Radio Buku. Nowy literacki projekt Polskiego Radia wystartował na początku października i w niezwykle atrakcyjnej formie dźwiękowej prezentuje najwybitniejsze dzieła literatury polskiej i światowej. Rafał był szczęśliwy, co się zowie. Koń niósł go wskroś tych zasp, których zimny oddech tak miłośnie mu twarz ochładzał. A w saniach lecących przed nim te dwie panie. W Radiobooku dostępne są już powieści. Dzieje Trystana i Izoldy Józefa Bediera, Popioły Stefana Żeromskiego, Potop i Krzyżacy Henryka Sienkiewicza, Pustelnik Heleny Mniszkówny, Dwie Królowe Józefa Ignacego Kraszewskiego, Sezonowa Miłość Gabrieli Zapolskiej, 622 Upadki Bunga Stanisława Ignacego Witkiewicza, Ocalenie Józefa Konrada, W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta i Spowiedź Dziecięcia Wieku Alfreda de Musset. W

czytał z muzycznego kalendarza, do którego jeszcze będziemy zaglądać. Państwo podpowiadają, bo wiele zacnych dat dziś w kalendarzu muzycznym. Nie ma problemu. Niedobór wody pitnej to właśnie jeden z największych problemów XXI wieku i ten właśnie problem postanowiła rozwiązać Polka. IceMill to projekt Katarzyny Przybyły. Doktorantka Politechniki Wrocławskiej wymyśliła sposób, w jaki można pozyskać do picia wodę z oceanu. Punktem wyjścia w projekcie tutaj były dwa zjawiska. Niedobory wody pitnej, które prowadzą do konfliktów zbrojnych oraz z drugiej strony ocieplanie oceanu. Najłatwiejszym sposobem odsalania wody jest destylacja, czyli odparowywanie. Jest to jednak metoda energochłonna. Inny sposób to tak zwana odwrócona osmoza, ale tu z kolei potrzeba bardzo drogiego sprzętu. To, co inni chcieli odparować, Kasia postanowiła więc zamrozić. Sama metoda odsalania polega na tym, że temperatura zamarzania czystej wody jest wyższa niż temperatura zamarzania roztworu wody morskiej. Z tego powodu krystalizacji najpierw ulegają cząsteczki czystej wody, które oddzielają się od wody słonej właśnie pod postacią lodu. IceMill jest ogromną instalacją, która przypomina znany nam z parków rozrywki diabelski młyn. Najważniejszy element projektu stanowią lodówki, na których osadzane byłyby zbiorniki na wodę. I zbiorniki zostały zaprojektowane tak, aby lód tworzył się w ich środku, dzięki czemu mogłyby następnie zostać łatwo transportowane na stały ląd za pomocą holowników lub kontenerowców. Dzięki temu, że lód jest lżejszy od wody, zbiorniki mogłyby spokojnie dryfować na powierzchni, czekając na dalszy transport. W projekcie jeden pełen obrót młyna odpowiadałby jednemu cyklowi zamrażania. W momencie zanurzenia zbiorników lodówki zostałyby uruchamiane, a po pełnym obrocie koła zbiorniki już napełnione lodem trafiałyby z powrotem na powierzchnię wody. Teraz natomiast dodatkowo pracuje się jeszcze nad odzyskiem ciepła z lodówek i ponownym wykorzystaniu tej energii, więc wtedy zamrażanie powinno stać się najtańszą metodą, nie wymagającą jakiejś zaawansowanej technologii. Mamy niestety coraz mniej czasu, aby rozwiązać problem wyczerpujących się zapasów słodkiej wody na Ziemi. Kto wie, być może pomysł Polki uratuje świat. Aby z pewnością do tego ważnego, palącego problemu ludzkości bieżącego roku będziemy wracać. Przypomnę jeszcze, że projekt IceMill Katarzyny Przybyły zdobył m.in. pierwsze miejsce w konkursie Rethinking Competition, wyróżnienie Fivolo Skyscraper i wyróżnienie honorowe w konkursie współorganizowanym przez Francuską Akademię Naukową. A z autorką pomysłu rozmawiał Kuba Jamrozek. We'll be right back. Tu Trójka. Warszawa Gdańska, ich wersja centrali. Za 22 minuty 13. Weekend za nami, a ten weekend przyniósł smutną informację o śmierci Piotra Stroinowskiego. Współzałożyciel zespołu Dub i autor kultowego przeboju W moim ogrodzie zmarł w wieku 62 lat. Thank you. wodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umyka. Wraz z Dariuszem Gierszewskim, Andrzejem Zańczewskim i Arturem Miłoszewskim założył DAB. Był jego pierwszym wokalistą i autorem tekstu do niezwykłego przeboju DAB-u W moim ogrodzie. W miniony weekend odszedł Piotr Struna. Strojnowski miał 62 lata. Za kwadrans 13. Fajny film. Na swoje święto wirtualnego kina mają właśnie najmłodsi odbiorcy. Wczoraj rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młodego Widza Ale Kino. Zresztą ci starsi też znajdą w programie coś interesującego dla siebie. Z Karoliną Kulik, rzeczniczką festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Przed nami jeszcze właściwie cały tydzień festiwalu. Tak, rzeczywiście. Jesteśmy już po otwarciu. Wszystko działa. Filmowy maraton. Szczególnie konkursy, które mamy dla naszych widzów, dla dzieci i dla młodzieży, a w nich ogrom nowości, ogrom polskich premier, z czego jesteśmy wyjątkowo dumni. Chyba najbardziej oczekiwanym jest Czarny Młyn Mariusza Paleja, który pojawi się u nas również w wersji z audiodeskrypcją. Mariusz Palej, twórca kojarzony z kinem dla najmłodszych widzów, był w przeszłości laureatem festiwalu, prawda? Tak, znamy się rzeczywiście nie dziś. Wcześniej Mariusz Palej pokazywał u nas Za niebieskimi drzwiami, czyli jego ostatni film, głośny polski tytuł dla młodzieży. Z ciekawością obserwujemy, czy sukces się powtórzy. Czy te filmy mają swoje określone dni i godziny projekcji, czy też można w tym wypadku jeszcze do niedzieli oglądać je przez dłuższy okres? Tak jak w sali kinowej, filmy startują o konkretnej godzinie, równocześnie kilka tytułów każdego dnia. Każdy widz ma 4 godziny na to, żeby zobaczyć wybrany przez ciebie film. Ale wszystkie filmy wygramy kilkukrotnie, więc jest duża szansa, że dopasujemy się do Państwa grafiku. Co jeszcze warto polecić z tegorocznych festiwalowych premier? W programie dla dzieci mamy na przykład Siostry, czyli premierę ze Skandynawii. Obraz dwóch sióstr ruszają do lasu, trochę się gubią, ale możemy chyba podpowiedzieć, że całkiem nieźle wychodzą z tej opresji. Mamy nieco poważniejszy dramat sądowy, Dziewczyna z bransoletką, to dla starszych widzów 16+. Mocny portret młodej, silnej kobiety. Istotny też na pewno jest pokaz filmu Mój przyjaciel Aleksis, to pokaz 2 i 4 grudnia. Ten film zdobył wyjątkową nagrodę piłkarskich koziołków, czyli prawdopodobnie jedyną na świecie nagrodę filmową dla filmu o piłce nożnej właśnie. A jak już wspominaliśmy o nagrodach, to czy w tym roku jakaś nagroda specjalna? Tak, w tym roku naszą nagrodę specjalną już przyznaliśmy. Co roku przyznajemy platynowe koziołki, które są takim wyjątkowym wyróżnieniem dla osoby albo instytucji, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju filmu kinematografii dla dzieci. W tym roku jest to firma produkcyjna Bos Bros z Amsterdamu, która od wielu lat już zmienia ten krajobraz filmów dla dzieci nie tylko w Europie, ale i na świecie. W zeszłym roku ich produkcja, czyli cały świat Romi, zgarnął nasze Złote Koziołki, czyli główną nagrodę w konkursie. W tym roku otworzyliśmy tym filmem festiwal i uhonorowaliśmy tych fantastycznych twórców. Możemy to powtórzyć z pełnym przekonaniem. Na tym festiwalu filmów młodego widza znajdą dla siebie coś i ci najmłodsi, i ci nawet zdecydowanie starsi. Jasne, młody widz to jest taka kategoria mentalna, więc absolutnie nie chodzi tutaj o rocznik urodzenia. Chociaż warto wiedzieć, że w programie znajdowały się już filmy dla widzów od 4 roku życia, ale tej górnej granicy absolutnie nie ma. Każdy w programie znajdzie coś dla siebie. A laureatów tych regularnych tegorocznego festiwalu poznamy w niedzielę? Tak, 6 grudnia na specyficznej, bo internetowej gali zamknięcia. Ona będzie dostępna. To przypomnijmy jeszcze, gdzie szukać dokładnych informacji o całym festiwalu, o wszystkich wydarzeniach, no i w szczególności premierowych w tym roku filmach. Wszystko znajduje się w jednym miejscu internetu, na platformie alekino.com. Tam zarówno informacje, pełen program, jak i pokazy online. Z Karoliną Kulik, rzeczniczką Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Festiwal potrwa w sieci do 6 grudnia. No, a młodym widzom 6 grudnia kojarzy się jednoznacznie. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, iść na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Czuję, że dziś tańczysz tylko ze mną, nawet kiedy gubię rytm. Chociaż częściej dzisiaj gra niepewność, kiedyś przyjdzie. Się, choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Państwo proponują, by uzupełnić kalendarz nie tylko muzyczny, ale także filmowy. Tak właśnie pamiętamy, 89 lat temu urodził się Jan Himilzbach. Byliśmy ostatnio z żoną, proszę pana, w hali Mirowskiej, gdzie ja miałem aparat Zorkę 5 i zrobiłem kilka zdjęć. Autor, pisarz, aktor, także autor zbiorów opowiadań. Urodził się w 1931 roku, zmarł w 1988. Pamiętamy także o muzycznym kalendarzu i o roku 1982. Równo 38 lat temu ukazał się Thriller, drugi solowy album Michaela Jacksona i najlepiej sprzedający się album wszechczasów. Okazja do tego, by zrobić głośniej. We'll be right back.